Паўсюль суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». А зараз працяг перадачы «55 гадоў на хвалі свабоды». Гэта старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Шупа. 2000 год. Рэдкая календарная падзея, змена першай лічбы ў азначэнні году, не прынесла ў гісторыі радыё ніякіх істотных пераменаў. Незаўважна была адоленая гэтак званая праблема Y2K, ніякіх кампутарных катастрофаў у ноч з 99 на 2000 год не адбылося. Беларуская рэдакцыя за папярэднія два гады папоўнілася новымі сіламі. З Менску ў Прагу прыехалі працаваць Вольга Караткевіч, Віталь Тарас, Юрый Дракахруст. Нарадзіліся і новыя перадачы: Карлаў мост, Алены Ціхановіч пра жыццё Чэхіі і чэхаў, На доўгім шляху Юрыя Дракахруста пра сацыяльна-палітычныя праблемы посткамуністычнага грамадства, Выкраданне Беларусі Віталя Тараса пра вяртанне Беларусі ў еўрапейскі сусветны кантэкст, СС 2000, перадача, прысвечаная дзейнасці спецслужбаў. Дырэктар беларускай рэдакцыі Александр Лукашук, з'ехаўшы на пару месяцаў працаваць у архівах Гуверэўскага інстытуту, дасылаў адтуль лісты з Каліфорніі. У 2000 годзе была працягнутая ідэя штодзённых цыклічных перадачаў. Гэтым разам штодня на працягу году у канцы першай гадзіны нашага эфіру гучала перадача «Галасы стагоддзя. Мінулы век у памяці сучаснікаў». 366 жыццёвых гісторый, з якіх складаецца шырокая панарама беларускага жыцця, сталіся нібы падсумаваннем 100-гадовага досведу народу. Сёння мы пачуем некалькі ўспамінаў з нашага аўдыёархіву. Нашай цэнтральнай тэмай сёння будуць лісты слухачоў. У 2000 годзе сталым аўтарам перадачы «Паштовая скрынка 111» стаў наш менскі калега Валянцін Жданко. Сёння Валянцін – госць нашай перадачы. Ці лёгка пішуцца лісты на свабоду? Я чытаю некаторыя лісты і адчуваю, што для іх аўтараў напісаць на свабоду было асабістым грамадзянскім учынкам, актам немалой мужнасці. Гэта адчуваецца па ўсім, па тым, што колькі чалавек працаваў над гэтым лістом, як ён яго падпісаў. Вельмі часта, апошнім часам, людзі падпісваюцца псеўданімамі. І гэта відавочна праява страху за тое, што ліст на свабоду будзе для чалавека мець нейкія сур'ёзныя наступствы. Часам і слухачы, чуючы вот мае перадачы, што ліст напісаў, дапустим, нехта Полацкі, нехта Памяркоўны, нехта Слуцкі, нехта Лясовіч, яны адчуваюць, што гэта не сапраўднае імя. Гэты страх жывы, і ён ажыў і актывізаваўся ў другой палове 90-х гадоў, і вось на пачатку новага тысячагоддзя. Гэтага страху амаль не было ў сярэдзіне 90-х гадоў. Але выявілася, што памяць пра тыя часы, калі напісаць ліст на свабоду, сапраўды, гэта было вялікай рызыкай небеспадстаўнай, выявілася, што гэты страх вельмі хутка вяртаецца. Часам ягоныя праявы могуць выклікаць усмешку. Вось у нас адзін час на паштовым аддзяленні, дзе наша паштовая скрынка, там вісела скрынка, у якую можна было апусціць лісты. Она была як бы адкрытая, можна было прыйсці на пошту і пакласці туды свой ліст. І вельмі многія аўтары выбіралі менавіта такі шлях, што прыходзілі асабіста на пошту, прыносілі туды свае лісты, і нават адзін з іх папярэдзіў нас, што ў спецслужбаў ворагаў свабоды доўгія рукі, туды можна ў гэтую скрынку залезці і дастаць і пракантраляваць гэтую корэспандэнцыю. На жаль, апошнім часам паштовая скрынка змянілася на пошце, цяпер нельга туды пакласці лісты, можна толькі паслаць па пошце, і гэта, дарэчы, выклікала ад нашых некалькіх аўтараў такія заўвагі, што вот влады зрабілі крок да таго, каб усё ж такі кантраляваць пошту, каб нельга было туды лісты прыносіць непасрэдна. Цікавыя тэндэнцыі назіраюцца апошнім часам у пошце нашых слухачоў. Шмат расповедаў і ўспамінаў пра тое, як людзі прыйшлі да слухання свабоды. Многія згадваюць пра тое, як слухалі свабоду ў той час, калі гэта было небяспечна, калі гэта магло мець нейкія сур'ёзныя наступствы. Ёсць лісты, ў якіх людзі згадваюць пра тое, якія хітрыя прыстасаванні яны знаходзілі, вынаходзілі дзеля таго, каб зменшыць уплыў гэтых глушылак, якія глушылі сігнал свабоды. Некаторыя нават малююць у лістах канфігурацыю антэны дзеля таго, каб слухаць свабоду. Многія, дарэчы, перакананыя ў тым, што глушылкі ўключаныя і цяпер, і замінаюць слухаць менавіта беларускую службу радыё «Свабода». Мы спрабавалі высветліць, можа, гэта сапраўды так, пацвярджэнняў мы гэта не не знайшлі, тым не менш перыядычна, час ад часу, месяца ў месяц, такія сігналы ад слухачоў мы атрымліваем. Некаторыя, дарэчы, тлумачаць тое, што сігнал свабоды цяжка злавіць, тым, што вельмі знасіўся парк радыёпрымачоў. Тыя савецкія радыёпрымачы, да якіх усе прывыклі, усе памятаюць, это Океан, это ВЭФ, это Спідола. Яны аджылі свой век, многія аджылі свой век, а купіць новыя ёсць вялікай праблемай для многіх. Па-першае, вельмі цяжка знайсці іх у краме, выпуск іх вельмі істотна скараціўся. А па-другое, кошты іх такія, што ўжо сувымерныя з коштамі якасных прымачоў заходу. Вытворчасці. І для многіх сямейных бюджэтаў это просто непад'ёмная сума. А зараз аўтэнтычны эфір 2000 году. Галасы стагоддзя. Мінулае ў памяці сучаснікаў. Сёння ўспамін Максіма Клімковіча з Менску. Дед Михась Климкович был не апошнім человеком у БССР. Мало того, что он являлся основальником Союза белорусских письменников, еще с 1939 года займал посаду отказанного за працу уладкования дзеячоў белорусского мастацтва. И тому шмат кого из них ведал. Нават Арсеньева ему довелось вытягнуть из Казахстана для уделу у написания письма белорусского народа великому Сталину. І вось, калі пачалася вайна, склалася так, што ўся сям'я была раскіданая. Маці мая ў летніку пад Мар'янай горкай, адкуль трапіла ў эвакуацыю ва Уральск. Бабка з малодшай дачкой заставалася ў Менску, а дзед пад Каўнасам у доме творчасці знаходзіўся. Ну, я кажу, з такім паслужным спісам рабіць пад акупацыю Менску яму не было чаго, і ён выбраўся ціхенька пад Барысаў у вёску да сваёй маці. Схаваўся на паддашы, і брат яму прыносіў з запалкавай фабрыкі вялікія неразрэзаныя этыкеткі ад запалак, і на іх ён пісаў гістарычную п'есу «Барбара Радзівіл» пра 16-е стагоддзе. Ну, ясна, што так доўга ў вёсцы хавацца немагчыма, і аднаго дня прыйшлі барысаўскія паліцыянты ў хату і кажуць, перадайце, калі ласка, спадару Клімковічу, што яго назаўтра чакае ў сябе бургамістр Барысава. А тады бургамістрам быў Станкевіч. Ну, это прапанова, ад якой адмовіцца практычна немагчыма. Назаўтра дзед надзеў стройчык, гальштук, капялюш і прыходзіць да Станкевіча. Ну, той пытаецца, чым зараз займаецца спадар Клімковіч? Ну, кажа, пішу гістарычную п'есу. Кажа, цудоўна, мы якраз вось арганізуем у Барысаве тэатр, будзе што ставіць на прэм'еру. Ну, дед каже, разумеете, господар Станкевич, что коли у меня дочка в эвакуации, что будет с ей, коли пойдет пьеса? Я не могу пойти на это. Ну, Станкевич каже, конечно, разумею, не выпадая, супрацовничает. Ну, каже, тогда единое, что могу пропоновать, это идите до партизанов, да их летают самолеты из Москвы, и перекажите нашу размову, и тогда они вас переправят в Москву, потому что далее вас уже оховывать не смогу. Дед подяковал, хотел уйти, да кажется, только капелюшка ли ласка покиньте. Дед вернулся, соправды все так и здоровался. Пошел до партизанов, домовился, что его и бабулю переправят в Москву, и взлетели одной ночью. А ту же самую ночь Станкевич послал на болото полициантов барысовских, и ты прострелили несколько разов его капелюш и сказали, что небыто, коли Климкович утекал до партизанов, и они стреляли, уже для немцев была отмазка, и вот только его не простреленный капелюш. Так сустрелись у Москве в один день, приехала и моя мать, и мой дед, моя бабуля, тетка, и сустрелись все в один день. Вот такая амалькалядная история 42-го года про белорусское коллаборантство. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Гэта старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Шупа. 2001 год.